1. Middernacht, Annette Schut met het NOS Journaal. De Nederlandse overheid moet ingrijpen op de arbeidsmarkt. Dat schrijft de Europese Commissie in een aanbeveling. De commissie vindt onder andere dat Nederland beter zijn best moet doen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Ook moet flexwerk minder aantrekkelijk worden. Door het grote aandeel flexwerkers zou er volgens de commissie een kloof ontstaan tussen mensen met een vast en flexibel dienstverband. Dat heeft als gevolg dat werkgevers minder snel willen investeren in eigen personeel, omdat flexwerkers over het algemeen goedkoper zijn. Twee tieners zijn in Frankrijk aangeklaagd voor de verkrachting van een Joods meisje van 12. Ook worden ze beschuldigd van het gebruiken van religieus gemotiveerd geweld. Het meisje werd zaterdag aangevallen in een voorstad van Parijs. Daarna werden drie jongens van 12 en 13 jaar oud gearresteerd en twee van hen zijn aangeklaagd en zitten vast. Joodse organisaties melden dat het meisje Joods is. Het Franse Openbaar Ministerie zegt daar niets over. Maar president Macron reageert geschokt en zei dat scholen bedreigd worden door een plaag van antisemitisme. Een politieagent die werkte als beveiliger van de Britse premier Sunak is gearresteerd. De man zou gewet hebben op de datum van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De agent werd eerst geschorst en daarna aangehouden op verdenking van ambtsmisbruik. Mogelijk heeft hij voorkennis misbruikt. Vorige week kwam al een assistent van Sunak in het nieuws vanwege eenzelfde soort weddenschap. Op het EK voetbal is de wedstrijd Schotland-Zwitserland geëindigd in 1-1 gelijkspel. Eerder klopte Duitsland-Hongarije met 2-0, waardoor Duitsland al door is naar de achtste finales. Zwitserland is door het gelijke spel nog niet zeker van een plekje bij de laatste 16. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n graad of 8. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe, dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een vader is belangrijk. Een vader is een man die voor zijn kinderen zorgt. Een vader is de beschermer van het gezin. Een vader is een voorbeeld. Een vader ben ik. Dit zijn wat zinnetjes uit de nieuwe documentaire van mijn gast van vannacht. Een film die gaat over, het laat zich raden, vaderschap. Bibi Fadlala zit bij mij in de studio. Mijn gast is documentairemaker. Ze studeerde in Amsterdam en New York. Ze maakte films als Zwarte Piet en ik en De Vrouwen van Mijn Land. Ze werd genomineerd voor een Gouden Kalf en haar werk is te zien geweest op ITVA en DC Shorts Fest, maar bijvoorbeeld ook in de Kunsthal en het Wereldmuseum. En nu maakte mijn gast Generatie Pa. Een film waarin ze een groep vrienden volgt, vaders zijn het, elk met hun eigen verhaal en achtergrond. Mannen die zelf lang niet altijd het voorbeeld van een aanwezige vader hebben gehad en er nu zelf invulling aan geven, aan het vaderschap. Mijn gast laat op poëtische en fijnzinnige wijze zien hoe ze dat doen. En hoe deze mannen stuk voor stuk vaders zijn met een hoofdletter V. Bibi Fadlala is geboren in Cairo in 1978. Welkom. Dank je wel. Had jij voor je begon met deze film ook zelf zo'n lijstje in je hoofd van wat een vader is? Nee, niet zo bewust. Zij benoemen dat wel echt heel... zeg maar makkelijk en voor hen is het heel duidelijk. Maar ik denk dat ik dat wel langer over zou moeten nadenken. En zou het lijstje wat een moeder is dan makkelijker zijn? Ja, of is het gewoon een goede überhaupt vraag. Iets waar je niet zo over nadenkt, wat een ouder is? Jawel, ik denk er wel over na. Maar ik denk dat voor een moeder zijn zoveel... Ik heb het idee dat voor moeders de maatschappij of zo... vindt heel veel dingen voor ons soort van vanzelfsprekender. Daar hoef je niet eens over na te denken. Ja, dat moeten jullie toch allemaal doen. En dat het misschien daardoor lastiger is om een lijstje te maken of zo. Of een kort lijstje, zeg maar, shortlist. Het is zoveel wat er moet. Ja, ja, maar dat is ook wel onuitgesproken of zo, wat wij allemaal moeten, denk ik. Ja. Ja. Een van de mensen in jouw film heeft deze film bedacht. Ja. Begreep ik. Ja, ja. Mich, die heeft op een dag gezegd, weet je waar je een film over moet maken? Ja, precies. Over mijn vriendengroep vaders. En dat heeft eigenlijk wel, sluit best wel een beetje aan bij dat moedersding. Want hij liep dus met een vriend van hem met een kinderwagen door Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. En toen gingen er dus een paar vrouwen applaudisseren voor hun. En zij zaten van, huh? Waarom eigenlijk? Maar zij vonden het dus heel tof dat er twee mannen met een kinderwagen liepen. En daar werd dus voor geapplaudisseerd. En toen dacht hij, ja, eigenlijk best wel... waarom wordt er geapplaudisseerd? Want wij zijn gewoon vaders, dit is onze taak of zo. We moeten ook zorgen. Je klapt ook niet als ik mijn schoenveters strik. Zo ja, is. Maar hij zag daardoor wel in van... oh ja, misschien best bijzonder of zo... dat wij dit gewoon met elkaar doen. Maar voor een moeder zouden mensen natuurlijk... dat wordt nooit geklapt. Het is gewoon heel vanzelfsprekend dat wij van alles aan het doen zijn. En toen je dit verhaal hoorde, dacht jij toen ook meteen... oh ja, nee, daar zit wel een film in. Ja, ik vond het namelijk wel bijzonder dat zij dat met elkaar doen. Want ik ken niet veel mannelijke vriendengroepen... die dan ook met hun kinderen zonder de vrouwen ergens zijn... En dat daar dan op die manier voor elkaars kinderen gezorgd wordt. Ja, wat voor mannen zijn het? Het zijn best wel het zijn creatieve mannen, maar ook stoere mannen. Zeg maar gewoon mannen die ja, echt wel... ze zijn in Rotterdam-Zuid opgegroeid. En hebben gewoon best wel veel meegemaakt in hun leven. Zijn niet op hun mondje gevallen, zijn heel erg rauw en ongefilterd. Echt recht voor zijn raap. Echt recht voor zijn raap. Maar ook dus heel lief en... ja, zorgzaam naar hun kinderen toe, maar ook naar elkaars kinderen. Want veel van de kinderen noemen ook de andere vaders ooms. Of het zijn een soort oomfiguren ook voor elkaars kinderen. Dat is ook wel mooi, vind ik. En hoe wilde je dit verhaal vertellen? Nou, ik wilde laten zien, dus heel veel de liefde stond voor mij voorop. Maar ook wel, zeg maar, niet verbloemen dat... Dat ook misschien te maken heeft met wat je zelf hebt gekend en niet hebt gehad, zeg maar. Dat ook ergens heel erg een motivatie vormt voor het anders willen doen. Dus voor mij stond meteen wel vast van het gaat over zachtheid, maar ook over hardheid of zo van een bepaald leven. En die twee zijn met elkaar in gesprek of zo in die film. En je focust dan, het is een groep van zes? Ja, zoiets. Ja, zes mannen, ja. En je ligt eigenlijk drie in het bijzonder, ligt je eruit? Ja. En dat zijn Jay Djanga, Mich, Simon en Ruwel Emers. Ja. Waarom die drie? Want je voelt aan alles, ze hebben allemaal hun verhaal. Ze hebben allemaal hun verhaal. Nou, de scène waar de film mee begint, zeg maar die barbecue... dat heb ik ook als eerste gedraaid. En dat heb ik ook gebruikt om te kijken wie van de mannen... ja, een actieve rol neemt in gesprekken... of wat een beetje de dynamiek is. En ja, daar sprongen zij wel best wel uit. Maar ik heb toen nog wel ook geprobeerd om de andere mannen... Ik heb wel iedereen ook bijvoorbeeld geïnterviewd. Ook gewoon die blauwe interviews heb ik ook met andere mannen gedaan. Je vertelt het verhaal ook vanuit de groep. Het is niet alleen die drie mannen. Ja, het is precies. Ook een groepsverhaal. Ja, dus ik dacht van wat heb je nodig? En welke verhalen passen bij elkaar? Of wie zit er in een soort ontwikkeling? En toen had ik Mich en Jay wel, zeg maar, als hoofdpersonen. Maar als je dan twee mensen neemt, dan ga je ze heel erg met elkaar vergelijken. En dan... Nou, in hun geval ga je dan misschien denken... oh, maar die heeft wel een gezin en die niet meer. Dus ga je daar die misschien wint. Een soort... Ja, dat is een soort waardeoordeel of zo. Dus ik had voor mijn gevoel nog een derde kracht nodig... die weer in een ander soort fase zat. En Ruwel is net iets jonger dan de andere twee vaders. En die zit nog heel erg in een soort periode... die zij al soort van hebben afgesloten. Dus hij is echt nog bezig met een provider zijn en werken en... Hij heeft nog niet echt die balans of zo gevonden. Ze laten je echt enorm dichtbij komen. Ja, zeker. Ja. Ging dat vanzelf? Want je bent erbij als de kinderen voorgelezen worden. Nou, ja, het ging redelijk vanzelf, ja. Ik weet ook niet. Ik vind het ook wel hele herkenbare gewoon situaties of gezinnen. Of weet je wel, ja. Ik voelde me daar wel ook thuis of zo. Bij hun gezinnen of bij Flow, waar ze allemaal werken. Of het zijn ruimtes die ik wel ken of zo. Nee, je zei net ook, het gaat voor jou ook heel erg over hard versus zacht. Was het makkelijk om bij die zachte kant te komen? Want het zijn natuurlijk stoere jongens, zeg je ook, recht voor zijn raap. Ja, ik ben altijd wel iemand die gewoon een soort van doorvraagt. Ook gewoon in als ik niet aan het werk ben of zo. Vind ik het gewoon leuk om met mensen te praten en te vragen van nou, wat beweegt jou? Of, ik vraag gewoon mensen naar hun emoties of wat ze vinden van iets of zo. Dus dat. Ik denk dat misschien soms aan mannen ook minder gevraagd wordt of zo. Dus ik denk niet dat mannen per se minder emoties willen uiten, maar dat ze op de een of andere manier geacht worden of er minder naar hun gevoelswereld gevraagd wordt of zo. Of je wordt ook niet geleerd om daarover te praten. Maar hoe leer je dat? Door gewoon te doen, toch? Dus zij doen dat ook al in zekere mate met elkaar. Ik denk dat het wel helpt, want als jij de eerste bent die vragen aan ze zou stellen, ja. Dan kan je ook verwachten dat een antwoord een beetje hapert. Ja, zij zijn allemaal wel dat ze dat gewoon. Ze hebben dat ook al wel voor zichzelf op een rijtje gezet. Dus vragen over hun eigen vaders en zo, dat zijn natuurlijk wel dingen waar ze zelf mee bezig zijn geweest. Het zou heel makkelijk geweest zijn om de focus heel erg te leggen op die afwezige vaders. Ja. Dat doe je niet echt. Nee. Nee, dat vind ik ook wel gewoon iets wat. Ja, dat is al zo vaak soort van verteld. En ja, ik zie ook wel een bepaalde. Ja, dus de generatie van hun vaders, daar is dat iets wat meer voorkomt. Maar bij hun is dat eigenlijk niet echt het geval. Dus zij zeggen ook van ja, als we kijken naar, we kennen eigenlijk geen andere vaders in onze omgeving die er niet zijn. Ja, heel misschien één, zeiden ze dan. Maar dat geloof ik dan wel. Dus ja, er is volgens mij toch wel een soort ook verandering gaande in. Ja, ook gewoon door de structuur van de samenleving, dat vaders misschien in zekere zin ook wel meer moeten gaan zorgen. Of ja, je kan niet meer een provider, je kan niet meer van één inkomen leven, basically, als je in een grote stad woont. Ook. Ja, maar dan kan iemand even goed nog de kuier laten nemen en gewoon niet meer terugkomen. Ja, maar dat, ja, als je dan weet wat het bij jouzelf heeft veroorzaakt of zo, dan ga je dat natuurlijk niet doen. En dat verhaal wilde ik gewoon wel vertellen van mensen die het wel doen. Want dat zien we nog niet vaak genoeg, zeg maar. Nee, je laat ze wel even de verhalen over hun afwezige vaders vertellen. Ja. Het is meteen ook heel verdrietig. Ja. Ja, dat is toch een soort. Ik denk dat het voor elke. Iedereen is toch een soort van. De erkenning van je ouders, ofwel moeder of vader. Er schijnt altijd één persoon te zijn van wie je altijd meer de aandacht wilde of zo. En dat kan gewoon de rest van je leven een soort thema zijn. Ik denk ook echt dat mensen die creëren of zo. Toch vaak zit er een soort van. Zit er een soort complexe onder, ja. Ja. Nou ja, en als ik ze dan nog vertel van ja, dan zat ik te wachten op de trap. Ja. En eigenlijk elke week te wachten op de trap. En dan kwam hij gewoon maar niet. Ja, dat vond ik best bijzonder ook. Van ook dat daarin een gedeelde ervaring bestaat. Van dus allebei die trapsituatie, allemaal die trapsituatie kennen of zo. Ruwel heeft wat later zijn vader ontmoet. Dat toch wel iets. Dat vond ik ook bijzonder, of nieuw, weet je wel. Omdat er ook een soort letterlijke overeenkomst is. Ja, ze zaten allebei op de trap te wachten. Ja, ja. Dus die vaders maakten wel afspraken van, ik kom wel, maar ja, dan toch niet komen. Dat lijkt me wel echt best wel verdrietig. Wel. Ja, hoe was dat toen ze dat vertelden? Ja, ik vond het wel, dat raakte me wel van. Ja, dat ken ik ook niet. Van zeg maar een soort belofte die je niet waarmaakt. En ja, ik heb zelf kinderen. Om dan voor te stellen dat je dat. Elke woensdag doet. Ja, dat vind ik wel. Ja, het is nogal wat. Het zijn ook verhalen van jongens. Die al heel vroeg. Nou ja, bijna volwassen moesten worden. Ja. Ja. Maar dat. dat is helaas gewoon voor sommige kinderen zo. Ja, je kiest niet in wat voor omgeving. Of ja, het leven gebeurt gewoon. Dus niet voor ieder kind is een zorgeloze jeugd weggelegd. Nee, moeder moet werken. Dus dan moet je voor je broertje en je zusje zorgen. Ja. Koken. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat daar nog veel verdriet zit. Ja. Dat zie je ook wel. Ik bedoel, dat voel je ook wel. Maar er is toch een soort... Ik vind het ook moeilijk om voor hun dat in te vullen. Op welke manier dat... Op welke momenten dat terugkomt of zo, weet je wel? Dat ik kan me er een voorstelling van maken, maar ik weet het niet zeker. En denk je dat zo'n mannengroep gemaakt hebben... juist omdat ze geen vader hebben gehad? Nee, maar ik denk wel dat het... Zij hebben gewoon met elkaar op de middelbare school gezeten. Of sommigen zijn ook neven van elkaar. Of het is een beetje dezelfde omgeving opgegroeid. En gewoon jongens die groot zijn geworden samen... maar ze kennen wel gewoon elkaars tantes en moeders. En dus in zekere zin heb je al een soort familiestructuur. Waarin dus die vader, dat is dus een hele matriarchale familiestructuur. En dan met al die mannen ook erbij, maar dus niet de vaders. En ik denk niet dat het een bewust ding is of zo. Van oké, jij hebt ook geen vader, dus laten we hangen of zo. Maar dat het dus... De structuren zijn misschien wel bekend. Dus je herkent iets in de ander. Ja, en je hoeft dan misschien ook minder uit te leggen. Of, ja. En kun je uitleggen hoe ze elkaar ondersteunen? Ze nemen eigenlijk gewoon elke middag hun kinderen... die halen ze op van school. En dan nemen ze hun mee naar de werkplek, zeg maar... En daar kunnen de kinderen gewoon ofwel spelletjes doen... of gewoon met elkaar spelen. Of ja, zij zorgen dan voor hun. Dat vooral. En ook wel gewoon advies of zo. Van als iemand ergens... spreek elkaar soms ook aan. Van nou, ik vind eigenlijk... moet je niet je vrouw even op gaan zoeken of zo. Want je bent nu wel... paar dagen hier tot laat aan het werk of zo, weet je wel? Dat een beetje. Dus je houdt elkaar een beetje in check, maar je bent dus ook een soort van familie die... die kinderen hebben dus meerdere vertrouwenspersonen eigenlijk. Dus altijd iemand die ze kennen daar of zo, op die plek. Dus het is anders dan een misschien een BSO waar je wisselende leidsters hebt. Of zij hebben gewoon wel... noem je dat voorbeeldfiguren of vaste mensen in hun omgeving? Ja, het is een heel warme omgeving ook. Ja. En wat in ieder geval die drie vaders hebben... En je zei het al even, heel erg het idee... dat een vader is de provider. Dat zit er gewoon helemaal in. Ja, dat hebben echt veel mannen. En dat is dus echt een soort juk, of hoe zeg je dat... Dat is een soort gevangenis, de providerschap. Dat is iets wat ik als vrouw, zeg maar, of als moeder minder herken. Dat je, zeg maar, helemaal tot het uiterste moet gaan... omdat zonder jou het huis instort, zeg maar. Dat gevoel is wat zij een beetje omschreven. Dat heb je als vrouw, denk ik, minder. Als ik voor mezelf spreek. Maar klopt dat beeld? Ja, ik denk toch dat je daarmee opgevoed wordt als man. Dat het... Dat je sterk moet zijn en dat zonder jou alles instort. Wat natuurlijk ergens ook wel frappant is, want die vaders zijn weggegaan en het is niet ingestort. Het was niet een heel stevig huis met een strak stuk werk en een goed fundament, maar instorten was het ook niet helemaal. Ze hebben toch ook gezien dat vrouwen het redden? Ja, ja, ja. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Maar misschien dat er toch iets mist of zo. Ja, ik weet het niet zo goed. Dat vind ik lastig om te... Ik weet ook niet hoe het is om een man te zijn en een vader of zo. en ja, dat beeld. Ik weet wel dat zeg maar één ouder niet allebei kan zijn. Dus ik weet niet of hun moeders... Ik weet dat mijn vader een soort van zei... ja, ik ben je vader en moeder of zo. Dat zeggen vaak ouders volgens mij die alleen zijn. Maar dat zijn ze eigenlijk natuurlijk niet. Want dat zijn twee hele verschillende vormen van zorg of zo. Dus je kan dat wel willen zijn. Maar uiteindelijk kun je dat volgens mij dat gat niet vullen. Of zo. En hoe komt het dat het twee verschillende soorten van zorg zijn? Is dat iets biologisch of is dat gewoon inderdaad... Ja, dat denk ik wel. En hormonaal of zo. Ja, er wordt toch heel veel door onze hormonen bepaald. En ja, ook als het ligt ook aan de gender of zo. Van als vrouw zelf. Ik heb van een moeder leer je bepaalde dingen die je van een vader niet kunt leren. Je haar doen of zo. Hoe je dat precies moet verzorgen of... Dat soort dingen, dat... dat dus voor mannen is dat, weet ik veel... scheren of seksualiteit, dat soort dingen. Ja, of zoals een van de vaders vertelt... van mijn vader leerde ik dat mannen... wat moeten ze de dode dingen kunnen beheersen? Ja. Dus de auto's en de voetballen. Bijvoorbeeld, ja. Maar ja, op zich staat er fysiek niks aan in de weg... dat een man ook weet of haar zou kunnen verzorgen. Nee, zeker. Maar ja, ik denk dat ze dat wel minder meekrijgen. Dus je ziet nu wel, ik zie nu wat vaker dat mannen dat doen. Maar dat is ook weer iets van de generaties van nu. Maar ik heb dat in mijn ouders generatie weinig gezien. Ja, echt niet eigenlijk. Een van de mannen wordt in jouw documentaire enorm streng toegesproken door zijn moeder. En juist over dit. Ja. Dat hij in zijn hoofd heeft dat hij de provider moet zijn... en 24 uur per dag zo'n beetje moet werken. En wat zegt zij dan? Ja, zij zegt van... ja, dan ben je op dezelfde manier eigenlijk ook wel afwezig... als je eigen vader. Dus je moet er meer zijn, want nu zijn de kinderen nog jong... en hebben ze je nodig. Dat bedoel je toch? Ja. Ja, ja, dan zit zo'n man dus eigenlijk ook wel klem. Ja, ja. Maar ja, dat is bij hem gewoon, die wil gewoon niet meer terug naar de situatie die hij ooit gekend heeft of zo, weet je wel. Dus het is ook wel weer heel erg logisch dat hij alles op alles wil zetten om geld te verdienen en zijn carrière op de rails te krijgen. En ik denk dat dat ook het ouderschap is van... Er is niet één, weet je wel, een soort... Je kan dat wel willen van... Ik bedoel, ik denk dat gewoon te veel werken of zo... is gewoon een probleem voor mensen die in de Randstad wonen... en zorgen voor kinderen. Dat is iets wat van ons soort van geëist wordt. Ja. Dus die struggle vind ik voor elke ouder wel herkenbaar of zo. Van, ja, je bent niet altijd aanwezig of zo, ook al is het in je hoofd. Of weet je wel, voor je kinderen op de manier misschien die je zou willen. Of die... vroeger misschien makkelijker kon. Omdat er dus ook meer sociale structuren waren. Dus je kon de zorg verdelen. Nou ja, zij hebben dat op een alternatieve manier eigenlijk gecreëerd. En je hoefde dus niet zo hard te werken als nu... om het leven in deze moderne maatschappij te bekostigen. Een van zijn vaders zegt dat hij van de harde liefde is. Wat is de harde liefde? Ja, tough love is zo'n begrip van dat je dus eigenlijk door je kinderen een soort van weerbaar te maken. En eigenlijk ook te vertellen over de boze wereld of zo. Dat een vorm van liefde geven is, maar die dus wel heel erg gaat over ook weten wat zeg maar... de slechte dingen in het leven zijn. Of weet je wel, hoe je moet een bepaalde kader schetsen... zodat ze niet ontsporen of dat staat voorop. En dat is zeg maar een vorm van liefde geven... maar niet op een soort vrijblijvende... ik wil niet zeggen naïef, maar... ik denk dat dat soms ook een verschil is tussen zeg maar... witte ouders, zeg maar, die zijn meer dat ze hun kinderen kunnen gewoon van alles doen. Ik denk dat ouders van kleur veel meer zijn van, ja, ik weet dat mijn kind wordt als lastiger ervaren soms of zo. Dus ik moet zorgen dat hij of zij niet brutaal gaat doen of binnen bepaalde kaders blijft. En dat is eigenlijk dus een soort bescherming / liefde. En er komt dan strengheid bij kijken. Ja, ja, omdat het gewoon misschien gevaarlijker is om daar buiten te... om over die streep te gaan of zo. Dus je moet gewoon gehoorzamen, want het is voor je eigen bestwil of zo. Hij zegt erbij van dat heb ik gemist van mijn eigen vader. Want dit is wat een vader zou moeten doen. Gewoon strenge liefde, harde liefde. En toen zat ik te denken, voeden zij niet eigenlijk allemaal op zoals hun moeders dat deden? Voed je niet gewoon op naar het voorbeeld dat je hebt gekregen en als dat het dan niet uitmaakt of dat je moeder of je vader was? Nou, ik denk dat hun moeder, ja. Ze hebben allemaal ook wel echt andere moeders of zo. Dus ik denk dat de moeder van Mieg is veel meer er ook geweest of zo. Bij die andere twee, die waren wat afweziger. Dus daar vraag ik me wel van af van hoeveel kaders hebben die gegeven. Maar dat ja, misschien kan je juist in je afwezigheid heel veel kader geven. Dus gewoon streng zijn ook. Iemand zegt ook van overleven, alleen maar bezig zijn met het nu. Niet kunnen nadenken over wat de volgende stappen zijn. Die vrouwen stonden natuurlijk ook in een soort overlevingsmodus. Die gingen niet, zoals wij hier nu zitten te reflecteren over het opvoeden van kinderen. Ja. Daar was helemaal geen tijd voor. Nee, en het is ook een omgeving waarin veel armoede was en best wel een harde omgeving. Dus het gaat ook niet alleen, heeft hij het volgens mij dan over zijn gezin, maar ook over de hele buurt of plek waar hij dan ook woont. En dat maakt gewoon wat harder. Ja. Af en toe schuurt het best tussen die mannen. Ja. Zeker als het gaat over kinderen bij meerdere vrouwen. Ja. Dat heb je. Of rolmodellen. Of ja, zeker die kinderen bij meerdere vrouwen. Ja, dat Jay is daar heel zwart-wit of realistisch, zoals hij het noemt, in. Stellig. Of stellig. Enorm fel. Ja. Waar komt dat vandaan? Want hij vindt dat kan niet. Je moet gewoon nadenken. Ja, ik denk dat vond ik ook wel leuk. Dat zijn gewoon van die discussies die hebben vrienden wel onder elkaar of zo. En ik vond ook wel, ik vind het heel leuk hoe zij dat doen op een manier die soort van, je spreekt iemand wel aan op iets, maar het wordt geen ruzie of zo. Het schuurt misschien. En je vindt het niet leuk om te horen, maar goede vrienden zeggen misschien dingen die je niet wil horen. Maar ze zeggen ze wel. En daarin zit liefde of zo. Want ze hebben het beste met je voor. En dat voelen ze ook allemaal? Nou ja, dat is wat ik zie, denk ik, ja. En ze gaan gewoon de volgende dag zijn ze weer samen of zo, weet je wel. Dus ja, ik heb niet het idee dat er heel lang, dat er tijd is om heel lange veten of zo te hebben. Want ja, ze hebben met elkaar dat bedrijf en ja, je bent elke dag samen. Dan gaat het ook wel eens die kant op, denk ik. Ja, het is ook een feest om naar te kijken. Ja, het is ook een soort relatie hebben, toch? Dat is, of weet ik veel, bands die heel lang bij elkaar zijn, hebben ook dit soort. En dan nog veel, die hebben echt erge ruzies of zo. Maar dat krijg je gewoon. Je wordt een soort, een soort vrienden die familie ook zijn. Die... Ja, en tegelijkertijd ook een soort huwelijk. Ja, een soort huwelijk, ja. Ja. Jij laat je licht nu schijnen op vaderschap. Is dat iets onderbelichts, denk jij? Ja, die vraag werd mij gesteld, maar eerder gesteld. En toen dacht ik, ja, ik weet het niet. Want ik heb het idee dat vaders, ja, die ik heb toch het idee dat ik daar meer films wel over zie dan moeders. Omdat dus moederschap dus ook een soort van zelfsprekender ding is. Maar ik kan me niet herinneren dat ik echt heel veel soort van vaders die hun kinderen aanraken en Dat had ik voor mijn gevoel niet zoveel gezien. Ik zie wel vaak mensen die een issue hebben met hun vader. Kunstenaars. Ja, de kunstenaars die erkenning zoeken en zeggen, nou, zie mij nou eens een keer staan. Maar dat gewoon zorgende vaders, ja, dat In Nederlandse films of docus in ieder geval wel minder. Maar heeft dat ook te maken met die scène in het winkelcentrum, dat zo'n jongen applaus krijgt omdat hij achter de kinderwagen loopt? Ligt de lat gewoon te laag voor vaders? Ik weet niet. Ja, ik denk dat mannen gewoon ook gewoon sneller zichzelf op de borst kloppen of zo. Of weet je wel, dat ze gewoon meer zijn van ja. Ja, maar blijkbaar kloppen we met z'n allen de mannen op de borst. Ja, omdat we dus, dat is ook een soort aangeleerd gedrag van dat is cute als een man dat doet. En ik bedoel, daar doe ik zelf ook aan mee. Maar ik ben me er ook wel bewust van waarom vinden we dat eigenlijk? Dat is een soort framing of zo. Of is het even te maken met wat je eerder zei, dat harde versus dat zachte. Dat we ergens toch van mannen en vaders verwachten dat ze wat harder zijn dan vrouwen en moeders. En dat als dat even anders is, als je een vader zijn kind ziet voorlezen of een klein babytje vasthouden, dat we dan denken, dat er gewoon ergens iets smelt in zo'n man, dus ook bij de toeschouwer. Ja, dat denk ik. Dat blijkt ook wel, ja. Ja. Maar ik had het niet van tevoren zo gedacht of zo. Of weet je wel, dat dan zo. Ja. Dan toch een apart beeld is. Ja. Denk je dat het vaderschap helend is voor deze mannen? Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Ja. Ik denk ook dat het zijn ook allemaal mannen die zeggen van, ik heb echt nooit gedacht van, ik ga geen kinderen nemen of zo. Weet je wel, zij hebben ook altijd geweten van, ik word gewoon vader. En dat is niet iets waar ze lang over hebben hoeven nadenken of zo. Dus ik denk dat dat wel daarmee samenhangt ook. Ja, een van de vaders zit nog steeds te wachten op goedkeuring van zijn vader. Een complimentje dat hij goed bezig is. Ja. Dat kan hij blijkbaar niet uit zichzelf halen of uit zijn eigen vaderschap. Ja, hij vertelde ook dat hij. De documentaire was toch nog niet klaar, maar of was wel klaar, maar nog niet uitgezonden of iets. Dus een paar maanden geleden is hij wel dus ook naar Curaçao gegaan, waar zijn vader woont, om hem nog te bezoeken en ook om die laatste soort van dat gesprek of zo aan te gaan. Maar die zat daar dus niet op te wachten. Dus in die zin is dat wel een soort van teleurstelling. Maar ook wel iets waarmee je dus moet leven of zo. Ik weet ook niet hoe realistisch het is om overal antwoorden op te krijgen. Nee, je verwacht iets van zo'n vader dan wat hij gewoon niet kan geven. Hij is iemand anders dan je zou willen. Ja, en dat is ook een soort. Het kind in jou wil wel die soort erkenning of. Maar ja, dat is ook dus ergens een soort van volwassen worden of zo. Ergens weet je het natuurlijk ook wel van dat iemand gewoon zijn eigen issues heeft. En dat het misschien ook niets met jou te maken heeft. Of betekent dat jij een slecht kind bent. Of weet je wel, dat mensen gewoon ook hun eigen problemen hebben. Ja. Ja. Je zegt dat jij niet wil dat mensen achterover leunen en passief een film consumeren. Heb je dan een kijkadvies nu voor de luisteraars. Hoe moeten ze dan jouw film consumeren? Nou, ik vind wel met deze film, er zit een bepaalde energie in. Van gewoon die gesprekken die zij hebben en die liefde voor de kinderen. Dat moet je ook gewoon een beetje in meegaan of zo. In die soort vibe. En dat lukt met deze film wel. Maar ja, ik heb wel zeg maar, als het iets poëtischer of abstracter is, is dat ook wel weer soms lastiger dan, ja. Maar kijkadvies. Ja, je bent er gewoon even in, weet je wel. Dat moet je gewoon toelaten of zo. Gewoon meegaan in die wereld. Ja, en niet denk van, ik zie Rotterdamse mannen in het Zuiderpark en daar ben ik nooit geweest. Dus daar ga ik dan maar niet met een soort afstand. Maar. Ja, zoiets. Of ik zal ze wel niet verstaan of ik zal het wel niet begrijpen of zo, weet je wel. Ga gewoon mee in die vibe, denk ik. Ik neem even een moment om alle mensen die vannacht pas later de radio konden aanzetten nog even iets over jou te vertellen. Naast mij zit Bibi Fatlala. Bibi is documentairemaker, studeerde in Amsterdam en in New York. Maakte films als Zwarte Piet en ik en De Vrouwen van Mijn Land. Werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Is te zien geweest op ITVA en in het Wereldmuseum. En nu maakte mijn gast Generatie Pa een film waarin ze een groep vrienden volgt. Vaders zijn het, elk met hun eigen verhaal en achtergrond. En Bibi is geboren in Cairo. Het is trouwens Fatlala. Oh, sorry. Ja, het maakt niet uit. Het is, Dus niet Fatlala, maar ja. Fatlala. Fatlala, ja. De tweede. Ja. Ik ga erop letten. Ja. Want je bent op je toen je twee was, ben jij naar Nederland gekomen. Ja. Want je hebt een Egyptisch-Soedanese moeder. Ja. En een Soedanese vader. Ja. En jouw vader was al vooruit gegaan. Ja, die was hier om te promoveren op de universiteit in Leiden. Waar promoveerde hij op? Afrikaanse politieke stelsels. En dan ja, specifiek Soedan en Oost-Afrika. Ja, dus hij moest al beginnen daarmee. En ja, toen ging alvast een woning zoeken en zo voor ons. Ben jij zelf wel in Soedan geweest? Ja, ik ben in 2005 in Soedan geweest. Eén keer eigenlijk alleen maar. En ik ben wel vaak in Egypte geweest. Ik heb in beide landen veel familie wonen. En ik zou vorig jaar, 2023, ja, vorig jaar hadden wij tickets gekocht omdat ik met mijn gezin wilde gaan. Of ik wilde hun Soedan laten zien. En ja, toen brak er oorlog uit. Dus toen konden we de tickets weer inwisselen. Is het een gemis dat je ze dat niet kan laten zien? Ja, het is wel echt zo'n mythische plek geworden. Ik bedoel, het was altijd een soort van vanzelfsprekend. Van nou ja, Soedan, daar kunnen we altijd heen. Komt wel. Ja, en dan besef je wel ineens van, het is wel een bijzondere plek. En ook wel in een soort culturele... Het is echt wel, zeg maar, Afrika, zwart Afrika. Maar dan heeft het dus ook een soort Arabische kant. En nou ja, de Nubische mensen waar wij toe behoren hebben ook eigenlijk een eigen taal. Het is een land met ook heel veel verschillende volkeren. En wij zijn, zeg maar, ja, het is gewoon, je wordt dus wel Arabisch opgevoed. Of weet je wel, dat is de taal en de islamitische godsdienst. Maar toch, ja, zijn we geen Arabieren of zo. Dus dat is, het hoort gewoon echt bij Afrika. Ja, en het is ook, zeg maar, er zijn natuurlijk meerdere Afrikaanse landen waar mensen islamitisch zijn en zwart. Maar ja, het heeft een hele eigen cultuur of zo en vibe. Ja. Dus dat is jammer dat dat... Snap ik. Ja. Dus jij was twee en toen kwam je naar Nederland. En je vader had een pensioen. Nee, toen nog niet. Toen was hij dus nog gewoon aan het promoveren. En ja, hij was een soort van... hij gaf les op de Institute of Social Studies in Den Haag. Dat heeft hij een tijdje gedaan. En hij deed ook, zeg maar, gewoon een beetje ondernemen. Als in dingen importeren. Van snoepjes tot stripboeken. Uit Nederland stuurde hij dan naar Arabische landen. En soms ook andersom. Producten van daar hier naartoe halen. En op een gegeven moment, toen ik 9 was, dus kort voordat voordat mijn moeder stierf, toen kreeg hij dus een pensionhotel via een kennis van ons die dat had gekocht en zelf vertrok. Dus mijn vader zat woonden daar jullie daar dan ook? Ja, wij woonden daar bovenin in een appartement, ja. En hoe is dat om als kind op te groeien in een hotel? Ja, dat is eerst heel leuk en spannend. Want het is een soort van hele grote plek met 30 kamers. En weet ik veel. Er komen allemaal hele, weet je wel, verschillende mensen. En, in elke kamer een ander verhaal. In elke kamer een ander verhaal. En, maar op een gegeven moment wordt het ook wel een soort van vervelend dat je... Niet een soort van, je hebt wel een huis, maar je zit altijd in je werk, soort van. En de gasten gaan altijd voor. De gasten gaan altijd voor en de gasten zijn ook, weet je, de een... zijn ook soms rare mensen of zo. En sprak jij ze gewoon aan? Ja, ik ging soms gewoon een beetje ook helpen of zo. Dan stond ik achter de receptie als kind. Dus dan maakte je gewoon praatjes met mensen. En er kwamen soms wel een soort van heftige verhalen uit. Wat voor verhalen? Bijvoorbeeld mensen die... ik weet nog een Nigeriaanse man die uit Engeland hierheen was gekomen voor iemand waar hij verliefd was op was geworden, een vrouw. En die vrouw die kwam dus nooit opdagen. Dus hij had een afspraak om haar te zien. En ja, hij zat dus maar elke dag gewoon daar te wachten op haar. En die had hem gewoon laten zitten. En dat is best wel... Het zijn gewoon van die soort hele menselijke dingen, maar waar je als kind nog niet echt van weet van, oh, dat bestaat. Maar dat, daar word je dus al wel heel vroeg mee geconfronteerd. Ja, wat doet dat met je mensbeeld? Nou, ik kan dus wel best wel veel hebben van... ik vind niet snel iets raar of zo. Omdat ik dus al best wel vroeg heb gezien in wat voor emotionele toestanden mensen kunnen raken. Of dat er mensen waren, bijvoorbeeld iemand met een verslaving of zo, die dan liet zien van, ja, ik heb geen aderen meer, alleen nog hier in mijn voet of zo, waar die ik kan gebruiken. Dus dat doet wel iets met je mensbeeld, maar dat verruimt in zekere zin wel je mensbeeld als in, maar te vroeg of zo, maar wel, je bent wel al soort van, je weet wel veel van de wereld. Maar doet het iets met je vertrouwen? Nou, nee, dat... Nou, wel dat je gewoon... Je leert wel mensen snel te lezen of zo. Van, oké, ja. Ik maak wel snel een soort optelsom van... Oh ja, dit heb je aan. Of je kijkt zo. Of er vallen mij dingen op die misschien andere mensen minder opvallen. En dan kan jij het plaatje gewoon beter inkleuren. Ja, en dan kan ik ook zeggen... Nee, we hebben geen kamer voor je of zo. Weet je wel? Dus je moet ook niet iedereen toelaten, denk ik. Nee. Ja. Maar ik bedoel, ik heb er wel veel gedaan om dat soort van uit te zetten. Want ik bedoel, mijn leven is gelukkig... Je kan niet aan de gang blijven, zo. Ja, op een gegeven moment heb je gewoon een stabiel leven of zo. En dan heb je helemaal niet die soort stand nodig. Je hoeft ook niet steeds bezig te zijn met... Kan ik deze persoon vertrouwen of niet? Of is deze persoon uit op dit of zo, weet je wel? Snap ik. Ja. En je zegt, je was 9 toen je moeder overleed. Ja. Was ze ziek? Ja, ze bleek eigenlijk al een soort van uitgezaaide kanker te hebben. Dus daar is ze nooit voor behandeld. En dan is het al zeg maar te laat. En wist jij dat? Op het moment van dat ze... Nou ja, wij kwamen er eigenlijk dus pas achter toen zij stierf dat zo was. Met een autopsie of ja. En toen waren jullie met z'n tweeën? Ja. Dat ook wel. Ik ben wel heel close of zo met mijn vader geweest. Hij leeft inmiddels niet meer. Maar dat is wel... ik ken hem wel echt goed of zo. En konden jullie bij elkaar komen in jullie verdriet? Nou, daarin denk ik dus dat mannen wel anders zijn. Ik denk dat hij wel minder praatte over wat hij voelde daarbij of zo. Maar... Ik denk dat je ook niet altijd alles... Ja, ik lees dan wel een beetje tussen de regels door of zo. Dus ik heb niet zoiets van... Oh, ik had met hem willen praten over dit. Want het was voor mij wel duidelijk, maar dan... Ja, misschien niet over zijn verdriet, maar wellicht over het jouwe. Ik denk dat je dus als kind daar minder mee bezig bent. Want dan... Ja, dan ga je gewoon door met je leven of zo. Dus dat is iets wat ik pas later, denk ik, meer toestond of ook besefte of zo. Ja. En wie zorgde er voor jou? Nou, ik heb wel wat nannies gehad, bijvoorbeeld. Maar ik heb ook wel... Nou, hij zorgde wel voor mij als in gewoon... Hij was er en ook al was hij aan het werk en er was gewoon... Maar er zijn wel weer de gasten die dan weer voorgaan. Nou, ja, er hadden natuurlijk wel mensen die daar ook werkten. Maar ik heb gewoon heel veel zelf gedaan. Ja. Ik heb ook wel gewoon voor een deel mezelf een beetje opgevoed. Eigenlijk misschien ook wel een beetje zoals de man uit je documentaire. Ja, weet je wel. Ik denk dat ik dat ook wel herkende in hun... Wat voor kind was je? Kon je goed alleen? Ja, dat kan ik nog steeds wel, ja. Ik ben wel iemand die gewoon... ik vermaak me altijd wel of zo. En ja, ik was gewoon goed op school, dus ik kon goed leren. En vond leren ook wel heel leuk. En ik heb heel veel tv gekeken, heel veel films. En veel lezen en ja, ook wel kletsen met... ik heb ook wel grappige mensen waar ik dan mee aan het kletsen was. Mijn vader had altijd een soort van goede vriend waarmee die... Die kennen die van uit Leiden, zeg maar, de universiteit. Dat was een Britse man. En daar ging ik dan, had ik hele leuke gesprekjes mee. Over, ja, dan soms dus wel een soort van politiek of zo. Of weet je wel, van die dingen die dan... mijn vader was iemand die altijd nieuws aan had staan. BBC en CNN en zo. En ik was dus ook al wel vroeg dat ik dat interessant vond. En ook wist van, oh ja... Ik wilde misschien wel ook in het buitenland werken of een beetje meer. Ja, mijn wereld was wel een soort van altijd een soort van groter of zo dan dat. En dat is ook met zo'n hotel waar natuurlijk heel veel internationale mensen zijn. Dat was ook wel in die zin een grote wereld of zo. Dus ik ging daar wel in op in die grote wereld ook. En daaruit volgde dan logisch film- en televisiewetenschappen. Ja, dat is niet heel logisch. Nou, weet ik niet. Nou, ik heb gewoon intuïtief beslissingen gemaakt. Dus ik wilde als kind wilde ik of schrijver worden of een soort zakenimperium hebben. En nou ja, ik was niet goed in wiskunde en zo. Dus er vielen voor mij heel veel... Het hele zakenimperium viel af? Een beetje. Maar ik kon niet economie studeren of zo. Ik heb wel mijn vader vond leren heel belangrijk. Dus hij had zelf... Toen was hij gepromoveerd, dus ik moest universiteit doen. HBO, niet bespreekbaar. Hoe vond jij dat? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was me niet eens bewust echt van HBO. Het is gewoon niet op mijn net... Filmacademie, ik wist eigenlijk niet eens echt dat dat bestond. Ik heb ook niet spijt dat ik dat niet heb gedaan of zo, weet je wel. Ik denk dat gewoon... Mijn filmacademie is gewoon mijn hotel, of weet je wel... ik denk dat je veel meer hebt aan leren van het leven of zo. En dat in je films uiten dan dat ik technisch iets... dat kan ik gewoon overal leren. Dat heb ik later ook gewoon geleerd, zeg maar. En ik weet niet meer waar ik heen ging. Wat was de vraag ook weer? Hoe logisch film- en televisiewetenschappen was. Oh ja, ja, dus er vielen heel veel studies af, weet je wel. Wiskunde A, oké. En ik vond dus dat wel heel boeiend. En het lag mij ook wel goed, die studie, omdat je gewoon heel veel moest kijken en analyseren. En ja, gewoon die hele soort van westerse filmgeschiedenis. Ja, al die Nouvelle Vague, Hitchcock films hebt gezien. En ook een basis daarin hebt. Ik denk ook dat dat belangrijk is als filmmaker, dat je gewoon heel veel kijkt. En blijft kijken en weet ook van, oh ja, dit lijkt hierop. Of dit is, weet je wel, dat daar heb ik wel heel veel aan gehad. En hoe lang maak jij nu al documentaires? Mijn eerste ding maakte ik in 2012, dus 12 jaar. En dat was Zwarte Piet en ik? Ja. En daarvoor heb ik dus wel... maakte ik wel portretten, langere portretten voor televisie. Maar was ik eigenlijk meer ja in tv, ook tv-items of radio. Ik heb ook radio... redacteur geweest of ook wel dingen gepresenteerd. En hoe kwam je tot Zwarte Piet en ik? Nou, dat was wel iets wat heel erg speelde in mijn bubbel in die tijd. Van, nou ja, volgens mij waren in 2011 Quincy Gario en Jerry Afrije gearresteerd in Dordrecht. En ja, dat was wel iets aan het broeien van onder mensen. Er zijn natuurlijk ook in het verleden voor 2011 protesten geweest. Maar er was wel iets gaande van, ja, is dat niet iets wat gewoon... het is gewoon klaar nu of zo. Maar ik merkte dat ik dus nou ja, met vrienden van kleur daar heel makkelijke gesprekken over had. En ik had ook in New York wel gezien... En daar heb je ook gestudeerd? Daar heb ik gestudeerd en daar had ik dus heel veel... vrienden die ook, zeg maar, Afro-Amerikaanse vrienden die soort van Ja, mensen zijn daar gewoon heel erg veel meer politiek bezig of zo. Dus, en ik zag hier, volgens mij, Wilders werd toen... kreeg ook heel veel stemmen. En ik zag Nederland van een soort afstand. En voelde wel van, toen ik terugkwam, van ik wil hier meer, weet je wel... Ik vind hier iets van en ik wil me daarover uitspreken. Maar ik merkte dat bij de gemiddelde witte Nederlander... en ook dus linkse mensen in mijn vriendenkring... daar nog helemaal niet echt een soort noodzaak gevoeld werd... van waarom zouden we van die figuur af moeten. Dus het was eigenlijk een soort van pamflet ook... om mensen te overtuigen van... moeten we dit niet eens gewoon een beetje anders over gaan denken... in, wat was het, 2012? Denkende dat mensen daar wel een soort van voor open stonden. Maar dat was ook niet per se zo. Dus. Je bent niet echt een politieke filmmaker, toch? Nou, ik denk dat je gewoon... ik ben een vrouw van kleur in een witte westerse samenleving. En in een in de filmindustrie... Mijn aanwezigheid daarin is in zekere zin een politieke daad of zo. Dus wat jij maakt wordt gewoon altijd gezien als politiek, omdat het van jou komt. Ja, ik moet me altijd positioneren of mensen reageren. Vaak gaat het over kleur of over... weet je wel. Dus er is geen het is niet een soort neutrale positie die je inneemt. Maar ik maak geen activistische pamfletten of zo. Ik maak wel gewoon heel erg dingen die gaan over emoties en de binnenwereld van mensen. Maar wel binnen mensen die binnen die context opereren. Dus die sijpelt daar in door natuurlijk. Wij zijn mensen van kleur in een systeem. Ik weet het. Het is ook eigenlijk gewoon niet buiten te houden. Nee, en dat is zo, ja. Voor wie maak je je films? Heb je een kijker in je hoofd? Ik maak eigenlijk gewoon films voor de mensen die ik ook ken. Of weet je wel, die net zoals ik een beetje zijn. Ik denk hoogopgeleide mensen van kleur, laagopgeleide mensen van kleur, middenklasse. Die een bepaalde... die gewend zijn om in verschillende werelden te opereren. Waarin je ook verschillende rollen aanneemt. Dus een soort van ook wel... Wat ik wel graag ook... Ik weet niet of ik... Nu ben ik weer op een soort ander punt. Maar ik heb lange tijd ook wel films gemaakt. Zo van... Stel je bent dus... dat meisje, ik heb een film gemaakt dat haar over een geadopteerd meisje in een Fries dorp. We hebben in de Randstad is het een soort van, weet je wel, je kan overal terecht, maar je hebt ook heel veel spiegels gewoon. Je kan, weet je, als je geïnteresseerd bent in intersectioneel feminisme, kan je een boekenclub vinden waar je bij kan en daar vind je gelijkgestemden of zo. Je kan naar dit café of die lezing en dan. Voor ieder wat wils. En die mensen die dus helemaal geïsoleerd zitten... die hebben ook iets nodig of zo. Dus ik weet nog dat ik daarmee toen heel erg zoiets had van... je bent niet alleen of zo. Ik wilde heel graag mensen laten voelen van... er zijn mensen voor jou out there of zo. Dus dat is een beetje... Als ik lange tijd voor ogen heb... Nu ben ik even in een soort transitiefase of zo, dat ik het ook even niet... Ik kan het nu niet zo voor jou in een zin benoemen van... Oké, nu bericht ik me hierop. Maar met generatie Paas natuurlijk wel gewoon ook voor... dat die ouders die niet... Het is niet vanzelfsprekend of zo voor ons om goede ouders te zijn of zo. Dat een beetje. Maar ik denk dat dat voor iedere ouder wel iets is wat speelt. Omdat we heel erg bewust zijn bewust bezig zijn met ouderschap. Ja, maar we doen uiteindelijk toch ook maar, weet je wel, onze ouders na. Of weet je, op gevoel. Of je maakt ook fouten. En dat moet ook kunnen, weet je wel. Je werkt nu ook aan een filmbegeving, Touching Fish. Over, ja, hij heet inmiddels anders. Oh, ja. Ik vond het een heel goede titel. Ja, het was een goede titel. Maar ja, dan heb je weer een Engelse titel en zo. Oh, dat, okay. Ja. Die gaat... Ja, het is een soort film over... Ja, we hebben nu volgens mij vandaag... ik heb vandaag die film hebben we gepitcherlocked. Dus hij is nu, zeg maar... Klaar. Op slot, klaar. Volgens mij hadden we nu bedacht... Sta op en rust. Sta op, uitroepteken, en rust. Of zie je... Ik heb nog wat even de tijd om dit lijkt. Ja. Ik heb nog even de tijd om die te... Die gaat dus over gebrek aan rust. Gebrek aan rust, ja, bij mensen met een migratieachtergrond, ja, die hoog opgeleid en succesvol zijn. En die eigenlijk wat jij zegt, het is voor zwarte mensen misschien niet altijd even vanzelfsprekend om een goede vader te zijn. Mm-hmm. Maar het is, begrijp ik, hieruit... Niet zwarte mensen, maar dus mensen die dus zelf niet per se een goede vader jeugd hebben gehad. Ja, of een goede jeugd hebben gehad. En jij zegt nu eigenlijk voor mensen met een zwarte achtergrond die hoog opgeleid zijn, is het niet vanzelfsprekend dat ze rust nemen. Niet zwart, maar gewoon van kleur, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dus er zijn in deze film mensen van verschillende afkomsten. Dus Marokkaans, Ghanese, Chinees. Die, zeg maar, van hun ouders heel erg meekrijgen van... je moet succesvol zijn, je moet eigenlijk onze hele community... Je moet je best doen. Je moet je best doen, maar meer dan dat... je moet ook, zeg maar, onze migratie bijna laten slagen. Weet je wel? Dat is ook iets wat ik zelf wel heb meegekregen of zo. Van, mijn succes is niet alleen mijn succes... maar voor alle Soedanezen in Nederland. Dat is al druk op zich. Ja, dat is al best wel gigantische druk. En dan heb je dus ook nog dat je... Nou, dan haal je al die diploma's en dan leg je al die wegen af. Maar dan... word je in die Nederlandse samenleving onderschat of zo. Want ze denken, oh, je bent van kleur, dus je bent laag opgeleid. Of je bent, ik weet niet wat voor vooroordelen er allemaal bij komen kijken. Maar dat moet je dus harder werken voor hetzelfde. Of voor, weet je wel, om hetzelfde te bereiken. En dat is een soort toxic combinatie die zorgt voor... Ja, die onrust die volgens mij velen van ons hebben. Ik bedoel, burn-outs en zo. Dat is niet iets wat natuurlijk alleen maar bij migranten voorkomt. Maar ik was wel verbaasd toen ik las dat het echt... het percentage het hoogst is in die groep. Weet je wel? Dus ik denk voor mij, als ik dan mijn situatie analyseer... en met vrienden in mijn omgeving zag ik van... ja, die twee dingen zorgen ervoor dat ook al... Je hebt gewoon nooit het gevoel dat het genoeg is. Nou, heb jij dat ook wel eens, dat je denkt, ik ren mezelf nu wel voorbij? Ja, zeker, ja. Ja, en ook dat je gewoon succes najaagt voor iets, weet je wel. Dat vroeger was ik dan, ja, zo van, op een gegeven moment kom je er of zo, weet je wel. En dan, maar waar dan eigenlijk? En het werkt niet zo voor mensen van kleur. Die moeten altijd blijven rennen? Want ja, ze zijn er nooit? Ja, dat is in ieder geval een hele moeilijke... En als je ook trouw wil blijven aan wat jij gelooft en wat je wil uitdragen. Weet je? Dus je moet je afvragen of dat is iets is wat je moet willen. Dat is wat ik... Ik denk dat het eigenlijk voor ons gezonder is om niet succesvol te zijn. En om gewoon te falen op het moment dat we dat onszelf toestaan. Of de maatschappij ons toestaat om gewoon middelmatig te zijn. Dat is een beetje de boodschap van die film. Dan is eigenlijk dat het daar zit de ware emancipatie. Dan zijn we er. Dan zijn we er nog steeds niet. Maar ik denk dat dat een gezonder doel is om na te streven. Dankjewel, Bibi. De documentaire Generatie Pa van mijn gast van vannacht, Bibi Fatlalla, is nu te zien op NPO Start, NPO Plus en op 2doc.nl. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van Nooit meer slapen worden ook online gezet als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Ga hiervoor naar welke podcast app dan ook en abonneer. Hierna is de beurt aan Misha en haar gast, cabaretier en schrijver Johan Goossens. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met illustrator Tae Chung King, onder andere over het boek Zevenpoot dat hij maakte met Arnold Grunberg. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio